i wiele innych nagród. Promocja trwa do 8 stycznia. Regulamin na bp.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 17 listopada, jest 11. Małgorzata Maliborska-Przarzmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie powiemy o udanej nocnej akcji goprowców w Beskidach, a także o kolejnym rozważanym przez ZNP proteście. Wrócimy również do sprawy raportu CIA w sprawie zabójstwa Jamala Khashoggiego. Tym razem wszystko skończyło się dobrze. Beskidzcy goprowcy pomogli dwójce turystów, którzy w nocy utknęli na szczycie Babiej Góry. Kobieta nie była w stanie kontynuować wędrówki, była wyziębiona i zmęczona. Ratownicy sprowadzili i ją, i mężczyznę do schroniska na Markowych Szczawinach. Jak informuje ratownik dyżurny stacji GoPro w Szczyrku, Szymon Wawrzuta, turyści poprosili o pomoc po 22. Akcja zakończyła się około 2 w nocy. Uczestniczyło w niej kilkunastu ratowników. Warunki na beskidzkich szczytach zimowe, leży śnieg, w nocy temperatura spada poniżej zera. Dodatkowo o tej minionej wiał lodowaty wiatr. Związek Nauczycielstwa Polskiego znów myśli o proteście i rozpoczyna sondaż wśród nauczycieli i pracowników oświaty na temat jego form, informuje prezes ZNP Sławomir Broniarz. Wśród nich wymienia m.in. strajk generalny, strajk lokalny, strajk włoski lub odmowę podjęcia pracy w komisjach egzaminacyjnych. Konsultacje mają potrwać do końca roku. Szef ZNP poinformował też, że zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o rozmowę na temat postulatów środowiska nauczycielskiego, m.in. o zmianie systemu ocen nauczycieli. Związkowcy domagają się także podwyżek. Saudyjski ambasador w USA dementuje doniesienia dziennika Washington Post, który napisał, powołując się na ustalenia CIA, że to saudyjski następca tronu Mohammed bin Salman osobiście zlecił zabójstwo dziennikarza Jamala Khashoggiego. Dyplomata zażądał, by władze Stanów Zjednoczonych albo przedstawiły dowody potwierdzające tezę gazety, albo opublikowały stosowne sprostowania. O raporcie Centralnej Agencji Wywiadowczej Marek Wałkuski. Konkluzja raportu CIA na temat odpowiedzialności księcia Salmana oparta jest na materiałach wywiadowczych z kilku źródeł, w tym na nagraniu rozmowy telefonicznej Khashoggiego z ambasadorem Arabii Saudyjskiej przy ONZ Khalidem bin Salmanem, który jest bratem saudyjskiego następcy tronu. To on powiedział zamordowanemu później dziennikarzowi, by udał się do Turcji po dokumenty do sprawy rozwodowej i zapewnił, że będzie tam bezpieczny. Do konsulatu w Stambule przybyło wówczas 15 Saudyjczyków, którzy zamordowali Khashoggiego. CIA oceniła, że tego rodzaju operacja nie mogłaby się odbyć bez wiedzy i akceptacji księcia Salmana. Konkluzja raportu CIA daje argumenty tym członkom kongresu, którzy opowiadają się za nałożeniem surowych sankcji wobec Arabii Saudyjskiej. Uważają oni, że nałożone przez Biały Dom sankcje na 17 Saudyjczyków zamieszanych w morderstwo są niewystarczające. Kongresmeni postulują dużo surowsze konsekwencje, w tym wycofanie się ze sprzedaży uzbrojenia dla Arabii Saudyjskiej. Prezydent Donald Trump sprzeciwia się tego rodzaju krokom. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I wracamy do kraju. Od 22 listopada, czyli od najbliższego czwartku do 16 grudnia zostanie tymczasowo przywrócona na granicach wewnętrznych strefy Schengen kontrola. Dotyczy to granicy Polski z Czechami, Niemcami, Litwą i Słowacją. Wszystko to w związku z zorganizowaną w Polsce konferencją klimatyczną. Celem przywrócenia kontroli jest zapewnienie bezpieczeństwa i niezakłóconego przebiegu konferencji, która odbędzie się w Katowicach, wyjaśnia rzeczniczka nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej Joanna Konieczniak. Kontrole będą doraźne, czyli nie o stałych miejscach i porach. Mają je przeprowadzać patrole Straży Granicznej z wykorzystaniem tzw. Schengen busów, czyli specjalistycznych pojazdów z dostępem do baz danych. Kontrole mają mieć charakter wyrywkowy, oparty na analizie ryzyka. 100 lat z tysiąclecia drogi do niepodległości. Pod tym hasłem właśnie teraz na Zamku Królewskim w Warszawie rozpoczyna się 9. już debata z serii debat belwederskich. W dyskusji zorganizowanej przez IPN i Kancelarię Prezydenta biorą udział historycy. Witold Banach. Tą debatą naukowcy podsumują 1000 lat dziejów Polski, wyjaśnia prezes IPN Jarosław Szarek. Chcemy wkład Polski w historię Europy, co wnieśliśmy. W gronie najwybitniejszych historyków, no każdą z tych epok postaramy się omówić, co ona wniosła do dziejów Europy. Cykl debat zapoczątkowany został w 2016 roku, w setną rocznicę aktu 5 listopada. Prezes IPN przypomina, że w czasie 8 kolejnych debat naukowcy dyskutowali o wydarzeniach, które tamten akt wywołał. Waga aktu 5 listopada, który otworzył możliwość tworzenia polskiej administracji. Później powstała Rada Regencyjna, ta, która przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę. Później zastanawialiśmy się nad sytuacją międzynarodową, nad wysiłkiem zbrojnym Polaków w tym czasie. Prezes IPN zapowiada, że już niebawem rozpocznie się kolejny cykl debat, które będą poświęcone kształtowaniu się granic II Rzeczypospolitej oraz tworzeniu całego systemu państwowego. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl, a adres strony internetowej podałem. Proszę zobaczyć wyniki wczorajszego notowania listy przebojów. Zestaw poszerzony odnajdą Państwo także na naszej stronie. Głosujemy i wreszcie ruszyło chyba z kopyta, nie kuli krwie, ale głosowanie na top wszechczasów to także na naszej stronie internetowej. To teraz zaczekamy na Erika i lecimy dalej. No tak, listy od Państwa już płyną. Okazuje się, że zima przyszła do Austrii, a za to w Dublinie 12 stopni i dzisiaj występuje zespół Perfect. Kraków, Warszawa skąpane w słońcu. Brzydka pogoda we Francji. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. David Foster, tym razem na nowej płycie Barbary. There are better angels, they surround. Barbra Streisand, this album is about what's on my mind. Ta piosenka to Better Angels, jak było słychać, wyprodukowana przez Davida Fostera. Niesamowite, bo tak czasami buszuję troszkę po internecie i znalazłem wywiad australijskiego dziennikarza, który znowu powiedział o niej Streisand. I ona mu przerwała i mówi, przepraszam, możesz powtórzyć, jak ja się nazywam? No bo rzeczywiście po 60 latach na scenie i żeby jeszcze mylić nazwisko, słaba sprawa. Dobra, to była Barbara, wcześniej Michael, no a teraz wyrób krajowy. Każdemu wolno kochać i wolno być kochanym. Każdemu wolno kochać, do tego prawo mamy. Wiele nie trzeba, być może zaraz przytulę cię znów. Kawałek nieba znajdę w dotyku twoich ust. Tak się nie skończy, chciałbym ci dzisiaj wszystko dać, co nas rozłączy, gdy doczekamy dnia. Każdemu wolno kochać i wolno być kochanym. Każdemu wolno kochać, do tego prawo mamy. Swoim dotykiem łatwo uleczysz i smutek, i ból. Całą muzykę przeleję w ciebie i w uśmiech twój. Kiedy się śmiejesz, to nie potrafię bez ciebie żyć. Daj mi nadzieję, nie odmawiaj mi, bo może jutro już zawieje inny wiatr. Być może znikniesz znów, a ja zostanę sam. Każdym gestem i każdym ruchem dodajesz nam barw. Jesteś powietrzem, zapach twój krąży wkoło nas. Na twoich włosach spragniona spocznie moja dłoń. Będziemy razem trwać tak Każdemu wolno kochać i wolno być kochanym. Każdemu wolno kochać, do tego prawo mamy. Każdemu wolno kochać i wolno być kochanym. Każdemu wolno kochać, do tego prawo mamy. Już się bałem, że nam się tu wszystko zawali, bo dziewczyny rzuciły się do komputera, żeby kupować bilety na Michaela Bublé. Okazało się, że dopiero 23 listopada. No ale to nic dziwnego, bo on dopiero we wrześniu. Nie ma się co ustawiać w kolejkę. Sławek Uniatowski oczywiście, nieprzypadkowo po Fosterze. Znajomy Fostera, może kiedyś coś z tego będzie. Trzymamy kciuki. Staszek Sojka wpadł wczoraj do radia, aby przedstawić nową piosenkę z nowej płyty, która pojawi się w lutym przyszłego roku.

Tak, trochę mnie poniosło może z tymi odtwarzaczami, bo tak naprawdę pierwsza piosenka, nie wiedziałem, czy się nam dzisiaj zagra, ale uspokoiłem się zdecydowanie, bo słuchacz napisał, że w niemieckiej stacji radiowej też tak mają. No, jeśli w niemieckiej, to naprawdę już jestem uspokojony. Te dwie piosenki ostatnie, Fleetwood Mac, Say Goodbye i Stevie Nicks, Secret Love, to właściwie z okazji wydania płyty, która podsumowuje 50-lecie działalności zespołu Fleetwood Mac. To jest prawie niemożliwe, ale jednak tyle było tego wszystkiego. Trudno jest to ułożyć jeszcze inaczej, bo w jakimś sensie jest to rozdział zakończony. No ale poukładało się pięknie. Ta nowa płyta 50 Fleetwood Mac zaczyna się tak. Don't Stop Thinking About Tomorrow. To jest chyba najważniejsze. Fleetwood Mac ma 50 lat. Autopromocja. Co to jest bakteria? A gdzie znajduje się arteria? Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem? Czy język giętki powie wszystko, co pomyśli głowa? Odpowiedzi na te i inne pytania w zagadkowej niedzieli po 9:00. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Autopromocja. No tak, a w Radiu Kalifornia teraz Ameryka. Trail long gone into the setting sun. Ride on, you must not fail. Speak out, carry the message far. Make time, use every day. Shining star, ride on, follow the way. And if your journey should end in the promised land, make sure to speak with a voice loud and true. I zawsze, kiedy słyszę tę piosenkę Ride On, to mi się przypomina, że znają język polski. No bo przecież śpiewali szalalalala. To po naszemu, prawda? Pan Andrzej wspomina Fleetwood Mac, 50 lat minęło i ma takie wspomnienie z wzrokowej listy przebojów. Kompakty na stoliczku przed panem i Little Lies, wideoklip do tej piosenki. Kiedy to było? 87 rok. Warren Weep, mam płytę 324, bo to jest limitowana edycja. Tym razem producentem nagrania jest Guy Thomas. Say goodbye. things you couldn't get to me finally tore my world apart, but you're still in my heart. Like the day that I first saw you, there was nowhere I could hide. Something so familiar in the way your eyes met mine. I know you felt the same way too. On the day I first saw you, as you walked by, Warren Weep, niezwykły głos, Original Demos, taki jest tytuł tej płyty. Ona wyszła w Hiszpanii. Niektóre utwory nigdy wcześniej nie wydane. Guy Thomas to ten sam, który pracował z Kenem Logginsem. Utwór nosi tytuł The Day I First Saw You. No i jeszcze coś nowego w Radiu Kalifornia. You said, I'm done with men, they all let me down. We built an island in the flood, found the highest ground we could. Spent years in love, we're done with that now. Sometimes the good can go forever. Sometimes you fight to stay together. Sometimes the things that used to save you don't anymore. So let's get drunk and stay out all night. Let's get high as the stars, as close as shadows. One round of coffee and one last goodbye. You and I are gonna see the sunrise. It's just gonna be from different beds next time. We took your brother's Cadillac, drove till we ran out of gas. Then we hitchhiked back from Brooklyn to Queens. Said he almost called the cops. He was pissed. till we both couldn't breathe. So sure nobody could touch us. So sure we'd show them all what love was. So sure we'd always be enough. I guess we were wrong. So let's get drunk and stay out all night. Let's get high as the stars, as close as shadows. One round of coffee and one last goodbye. You and I are gonna see the sunrise. It's just gonna be from different beds next time. Sometimes the things you love don't love you back. Sometimes the things you love don't love you back. So let's get drunk and stay out. Ten pan Matt Nathanson, utwór zatytułowany Different Bands z jego nowej płyty, trudno dostępnej. A pan Jarek napisał, właśnie przysłał zdjęcie, że wybiera się, bo ma bilet, wybiera się dzisiaj na koncert Basi w Szczecinie, w Filharmonii. No strasznie bym chciał tam być też, ale proszę mocno klaskać. Radio Kalifornia. Dawno nie sięgałem po tę piosenkę. Night Moves, Bob Seger i Będzie Południe. Tall, could've used a few pounds. Tight pants, points, hollering out. She was a black-haired beauty with big dark eyes and points all her own, sitting way up high, way up firm and high. Out past the cornfields where the woods got heavy, out in the back seat of my 60 Chevy, working on mysteries without any clues, working on our night moves, trying to make some front page driving news, working on our night moves. In the summertime, some high in the sky song. We were just young and restless and bored, living by the sword. And we'd steal away every chance we could, to the back room, to the alley, or the trusty woods. I used her, she used me, but neither one cared. We were getting our share, working on our night moves, trying to lose the awkward teenage blues, working on our night moves. Mm-hmm. And it was summertime. Mm-hmm. Sweet summertime, summertime. Mm-hmm.